أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء. یہاں سے سورت کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. اس دوسرے باب میں یہ دوسرا باب آیت نمبر 37 تک ہے. اس میں دلیل عقلی ہے. اسی طرح زجر منکرین قرآن کو بار بار, ترغیب للقرآن, زجر بے شرک اور آخر میں تسلی. ابتدا میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء. آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً اللہ, انزل من السماء ماء, برساتا ہے اوپر سے بارش. فسلکہ, پسلاتا ہے اس بارش کے پانی کو, ینابیع فی الارض, چشموں کی صورت میں, فی الارض زمین میں, ثم یخرج بہ, پھر نکالتا ہے اللہ اس بارش کے ذریعے سے, زرعن, فصل, مختلفن, الوانہ, مختلفن الوانہ, مختلف مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ, طرح طرح کے ہوتے ہیں اس کے رنگ, قسم قسم ہوتے ہیں ان کے رنگ. ثم یہیج, پھر پک جاتی ہے یہ فصل, فتراہ مصفرن, بس دیکھتے ہیں آپ اس کو مصفرن, زرد, ثم یجعلہ حطاما, پھر کر دیتا ہے اللہ اس کو حطامن, چورا چورا, ذرہ ذرہ, ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب, یقیناً اس میں ضرور بضرور نصیحت ہے, لذکرا یاد دہانی ہے, لاولی الالباب عقل مندوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا, آیا تو نہیں دیکھتا, ان اللہ انزل من السماء, کہ یقیناً اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش, اوپر سے اللہ رب العزت بارش برساتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس پانی کو اپنی قدرت سے زمین کے اندر ذخیرہ کر دیتا ہے. فسلکہ, پس چلاتا ہے اللہ اس بارش کے پانی کو, ینابیع فی الارض, چشموں کی صورت, فی الارض, زمین میں. اللہ اپنی قدرت سے, اپنے اختیار سے زمین کے اندر بارش کے پانی کو ذخیرہ کر دیتا ہے. آپ نے سورۃ الحجر کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, یہی بات اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی ذکر فرمائی تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وما انتم لہو بخازنین, اور نہیں ہو تم اس پانی کو ذخیرہ کرنے والے. اگر سال کے اندر ایک مرتبہ بارش جو تھی وہ برستی اور حکم دیا جاتا کہ تم اپنی ضرورت کے مطابق ایک سال کے لیے پانی کو ذخیرہ کرو, تو کیا انسان کی استطاعت اور طاقت کے مطابق یہ بات تھی کہ وہ سال کے پانی کو اپنے لیے سٹور کر دیتا؟ یہ تو ایک اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ اپنی قدرت سے زمین کے اندر پانی کو جو ہے انسانوں کی ضروریات کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. زمین کے اندر وہ چشموں کی صورت میں جو ہے وہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کبھی اپنی قدرت سے, اپنے احسان سے چشموں کی صورت میں اس کو زمین سے نکال دیتا ہے. کبھی جو ہے وہ انجینئر ٹیوب ویل, اسی طرح جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ کنواں کھودا جاتا ہے, یا اور بورنگ کے ذریعے سے جو ہے پانی کو زمین سے نکالا جاتا ہے. یہ پانی کہاں سے آیا؟ بارش کا پانی تھا, اللہ نے اس کو زمین میں چشموں کی صورت میں جو ہے سٹور کر دیا, ذخیرہ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ینابیع فی الارض کہتے ہیں, ینبوع کی جمع ہے, مراد اس سے چشمہ ہے. ثم یخرج, پھر نکالتا ہے اللہ اس پانی کے ذریعے سے زرعن, فصل, مختلفن الوانہ, قسمہ قسم اس کے رنگ ہوا کرتے ہیں, طرح طرح کے ان کے رنگ ہوتے ہیں, مختلف مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں. ابتدا میں جو دانے سے جو سبز سی جو ہے وہ پتی نکلتی ہے, اس کا رنگ سبز, اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تنا لگ جاتا ہے, تو اس کے رنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی. اس کے بعد جب پتے جو ہے وہ لگے, اس کے رنگ جو ہے اس کی تبدیلی, اس کے بعد جب فصل جو ہے وہ پک جاتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب زیادہ جو ہے وہ پک جاتا ہے, جو کٹائی کے وقت ہوتا ہے تو کالا سا نظر آ جاتا, آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, اس کو آپ ہاتھ لگائے تو ہاتھ کے اندر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, اس کی کٹائی شروع کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یہیج, پھر پک جاتا ہے یہ فصل, تو آپ دیکھتے ہیں اس فصل کو مصفرن زرد, ثم یجعلہ حطاما, پھر بنا دیتا ہے اللہ اس کو حطامن, چورا چورا ذرہ ذرہ وہ ختم ہو جاتی ہے. کٹائی کے بعد اس کے بعد تریشر کیا جاتا ہے, تریشر کے بعد اس سے جو بس نکالی جاتی ہے تو اس بس میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ جو ہے چارہ بنتا ہے جانوروں کا, اور جو اس میں سے جو غلہ برآمد ہوا تو اس کو جو ہے وہ جرندہ یا جو ہے اسی طرح مشین لے جایا جاتا ہے, وہاں سے اس سے آٹا جو ہے وہ بنتا ہے اور اس سے روٹی پکائی جاتی ہے اور اس کو کھا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جانور نے بھی جو ہے بس کو کھا لیا, اس کے بعد جو ہے اس سے کیا وہ ختم ہوا, اور انسان بھی جو ہے اس کو کھانے کے بعد جو ہے اس سے کیا بنا, اس سے جو ہے وہ پیشاب کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوا. اور اس فصل جو اس کھیتی کی خوبصورتی کی جو ہے وہ علامت تھی, جب وہاں پر اس کی کٹائی ہو گئی, وہاں اس کا تریشر جو ہے وہ ختم ہوا, تو اس کے بعد اس فصل کے اندر اسی کھیت کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی, سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح انسان تمہاری بھی یہ جو ہے یہی ترتیب ہے دنیا کے اندر زندگانی کا. جس طرح بارش جو ہے وہ برستی ہے, اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین سے جو ہے تخم نکالتا ہے, اس سے جو ہے وہ فصلیں جو ہے وہ اگتی ہے. اسی طرح جو ہے ماں باپ کے نطفے سے دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی تنکا تم دنیا کے اندر آ گئے, اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کی تربیت کر رہا تھا. آپ بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی, اس کے بعد جو ہے وہ تم پہ بڑھاپا آیا, تو بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ آدمی زرد ہو جاتا ہے, تو آخر جو ہے وہ موت کی ہوا آ جاتی ہے اور اس جگہ سے ایک دوسری جگہ جو ہے اس کو منتقل کر دیتی ہے. اس کے بعد نام ختم, یاد ختم, اپنے گھر والے جو ہے ان کو کچھ عرصے کے لیے یاد کرتے ہیں, مگر پرائے لوگ اسی دن اس کا نام بھی ختم کر دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے کہ عبداللہ کا نماز جنازہ کب ہوگا, لوگ کہتے ہیں میت کا گھر کون سا ہے اور میت کا جنازہ جو ہے وہ کب اٹھے گا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم, اس نے کتاب لکھی ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے, المنتظم فی تاریخ الملوک والامم, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الرضا دارم بدارک فدود القبر فی عینیک ترعی وترعی عین غیرک فی دیارک وتنقل من غناک الی افتقارک وتترک ما غنیت به الزمان وتنقل من غناک الی افتقارک. وہ فرماتے ہیں ستنقلک المنایا عن دیارک وَيُبْدِلُكَ الرِّضَا دَارًا بِدَارِكَ, ان قریب موت کی ہوا تم پہ آئے گی اور یہاں سے لے جا کر تمہیں کسی اور جہان میں منتقل کر دے گی, جو اس گھر کے بدلے میں آپ کو ایک دوسرا گھر جو ہے وہ دے دے گی. فَدُودُ الْقَبْرِ فِي آئِنَ قَتَرَائِ, قبر کے اندر قبر کی جو کیڑے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ رواں دواں ہو جائے گی, اور جس گھر کے اندر تمہاری آنکھیں جو ہے وہ کھلتی تھی وہاں پر کسی اور کی آنکھیں جو ہے ابھی کھلنا شروع ہو گئی ہے. وَتَتْرُكُ مَا غَنَيْتَ بِهِ الزَّمَانُ, دنیا کے اندر آپ نے جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ رہ گیا, آپ کی کوٹھی, آپ کا گھر, آپ کا کارخانہ, آپ کا دکان, وہ آپ کی جدائی میں اپنی جگہ سے ایک انچ کے لیے بھی نہیں ہلے گا. وَتَنْخِلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَى افْتِقَارِكَ, اور تم مالدانی کے گھر سے جو ہے وہ غریبی کی گھر میں جو ہے وہ منتقل ہو جاؤ گے, جہاں پر تم سردی گزارو گے بغیر رضائی کے, بغیر کمبل کے, بغیر ہیٹر کے, جہاں پر تم گرمی گزارو گے بغیر اے سی کے اور بغیر پنکھے کے, جہاں پر تم رات جو ہے وہ بسر کرو گے بغیر کسی روشنی کے, جہاں پر تمہارے اوپر بھی مٹی ایک طرف دائیں طرف بائیں طرف چاروں اطراف میں جو ہے مٹی ہی مٹی میں جو ہے تم پڑے رہو گے. تو انسان تمہاری بھی یہی حالت ہے, جس طرح فصل جو ہے وہ پیدا ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ فصل بڑا, اس کے بعد اس کی کٹائی ہوئی, اس کے بعد فصل ختم ہوا, اسی طرح تو بھی پیدا ہوا, اس کے بعد بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا اور موت آئی اور تمہارا خاتمہ کر گئی, یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرہ, یقیناً اس میں ضرور بضرور یاد دہانی ہے, یقیناً اس میں ضرور بضرور نصیحت ہے لِأُولِ الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے کہ وہ صاحب عقل اسے نصیحت حاصل کر جا. دنیا کی زندگانی یہ ہمیش کی نہیں ہے کہ اس میں ایک آدمی جو ہے یہاں پر ہمیشہ رہے گا, آج ہے تو کل جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کر, کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے, اور دنیا جو ہے وہ غریب پر بھی گزر رہی ہے اور مالدار پر بھی جو ہے وہ دنیا گزر رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ افمن شرح اللہ, بلا وہ شخص شرح اللہ کہ کھول دیا ہے اللہ نے ان کے سینے کو للاسلام اسلام کے کاموں کے لیے, فہو علی نور من ربہ تو یہ آدمی روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن بلا وہ شخص شرح اللہ صدرہ کھول دیا ہے اللہ نے جس کے لیے کھول دیا ہے اللہ نے اس کے سینے کو للاسلام اسلام کے کاموں کے لیے, اسلام کے کام کو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا, اسلام کے کام کو اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا. رات کو گرم بستر چھوڑنا اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا, صبح جو ہے وہ سردی کے عالم میں مسجد کی طرف جو ہے وہ چل پڑنا, اسی طرح نماز کی پابندگی کرنا, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا, اسی طرح قرآن کو سیکھنا, قرآن پہ عمل کرنا, قرآن کے درس میں پابندگی سے جو ہے وہ شرکت کرنا, اسی طرح حج کرنا, عمرہ کرنا, زکوٰۃ دینا, اسی طرح دین کا ہر کام کرنا اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کے لیے اللہ نے آسان کر دیا تو دوسرے کے لیے اللہ نے کیوں آسان نہیں کیا؟ تو اشارہ اس جانب ہے کہ جس کے اندر طلب حق ہوتی ہے تو اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیتا ہے, اور جس کے اندر طلب حق نہیں ہوتی تو ان کے لیے اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ نہیں فرماتے. 125 نمبر آیت سورہ انعام کی آپ نے پڑھا تھا, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کے لیے اللہ ارادہ فرمائے أَيَهْدِيَهُ کہ سیدھے راستے پہ ان کو چلائے, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو کھول دیتا ہے اللہ ان کے سینے کو اسلام کے کاموں کے لیے, قرآن کے سامنے اللہ ان کو بٹھا دیتا ہے. بیماری کی پرواہ نہیں, دوستوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں, شادی اور غمی کی پرواہ نہیں, دشمنی کی جو ہے وہ پرواہ نہیں, کوئی اور کاروبار کی کوئی ٹینشن نہیں, اسی طرح مزدوری کا کوئی فکر نہیں. آنکہ اللہ ان کو قرآن کے سامنے بٹھانا آسان کر دیتا ہے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, کبھی کبھار جو ہے وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو فارغ ہو اسی وجہ سے تم قرآن کا درس کرتے ہو, تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لیے فراغت نصیب کی ہے, اللہ نے مجھے قرآن کے لیے جو ہے وہ فارغ کر دیا, یہ بھی اللہ کی جو ہے بہت بڑی احسان اور بہت بڑی مہربانی ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کو اللہ قرآن کے لیے فارغ کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس کے لیے اللہ ارادہ کر دے کہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا تو کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو, ضَيِّقًا تنگ, حَرَجًا نہایت ہی تنگ, كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ گویا کہ یہ آدمی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. جس کو گمراہی میں چوننا مقصود ہوتا ہے, جس کے اندر طلب حق نہیں ہوتی تو ان کے سینے کو اللہ رب العزت دین کے کاموں کے لیے تنگ کر دیتا ہے. فلم کے سامنے تین گھنٹے بیٹھنا جو ہے وہ آسان, مگر قرآن کے سامنے بیٹھنا ایک گھنٹہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 6-6 घंटे और 5-5 घंटे वो बैठना जो है वो आसान, मगर कुरान के सामने 1 घंटा बैठना जो है वो मुश्किल। इसी तरह जो है वो ऑफिस में 6-6 और 7-7 घंटे जो है वो मुसलसल बैठना आसान, मगर कुरान के सामने 1 घंटा बैठना जो है वो मुश्किल बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इस आदमी के सीने को अल्लाह ने तंग कर दिया है। जिस तरह आसमान की तरफ चढ़ना जो है वो मुश्किल होता है, तो इसी तरह जो है कुरान के सामने बैठना, नमाज पढ़ना, दीन का काम करना अल्लाह इनके लिए सख्त कर देता है। सूरह अनाम में आपने तफसील पढ़ी थी, तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अफमन शरह सदरहु, भला वो शख्स के खोल दिया है अल्लाह ने उनके सीने को, लिल इस्लाम इस्लाम के कामों के लिए, फहुआ अला नूर मिन रब्बिही, तो ये आदमी होता है रोशनी पर, मिन रब्बिही अपने परवरदिगार की तरफ। हमारे मगरिब की नमाज के बाद जिस तरह ये दरस है, इसी तरह जो है हमारे इलाके में मेरा एक दरस था, तो वहां पर एक औरत जो है वो आया करती थी, तो रास्ते में जो है वो बारिश की वजह से एक मरतबा वो पिसल चुकी थी और उसके पाओ के अंदर फ्रैक्चर आया था। और मर्दों और औरतों के दरमियान यह भी फर्क है कि अगर मर्द का एक पांव जो है वो ठीक है और दूसरा पांव जो है उसका ठीक नहीं है, तो एक पांव की वजह से भी वो चल पड़ सकता है, मगर औरतें जो है वो बड़ी जो है वो यानी बहुत जल्द जो है वो डिसर्ड हो जाती है। एक पांव के अंदर मसला है तो दूसरे पांव उसकी ठीक होती है, फिर भी वो चलने के काबिल नहीं होती, वो कहते मैं गिर जाऊंगी, बड़ी मुश्किल से जो है आप उनको जो है वो सहारा देंगे और वो चल पड़ेगी। उस औरत को जो है वो पलिस्तर डाला गया था, पूरे पांव में पलिस्तर था। 2 दिन उसने छुट्टी कर दी और उसके अंदर जो है एक दिन अस्पताल और दूसरे दिन जो है वो मेहमान आए थे उसके पूछने के लिए, तीसरे दिन जो है वो पलिस्तर डालकर जो है वो दरस में आई थी। मुझे मेरी मां ने बता दिया कि इस तरह है, मेरे दिल से जो है एक अजीब सी कैफियत दिल पे तारी हो गई कि खुदा इसको देख, कुरान के शौक और मोहब्बत को देख, कहां से जो है वो आ रही है। और इसी तरह जो है वो पलिस्तर लगकर जो है वो कुरान के दरस में जो है वो शरीक हो रही है। तो ये जो है क्या है, अल्लाह जिसके लिए जो है वो सीने को खोल देता है तो उनके लिए इस्लाम के काम, दीन के काम आसान बना देता है। कुरान के सामने बैठना, कुरान पे अमल करना, कुरान को सीखना, इसको दूसरों तक बयान करना, ये सारे काम इस्लाम के उनके लिए आसान बना देता है। और जिसके सीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत तंग कर देता है तो दीन इस्लाम के काम जो है वो क्या कि गोया के जो है मैं तो मर जाऊंगा अगर मैंने नमाज पढ़ी सुबह की, मैं तो मर जाऊंगा अगर 1 घंटे में मुसलसल दरस कुरान में जो है वो बैठा। और ये बड़ी जो है वो सख्ती है कि 1 हफ्ते मुसलसल जो है वो दरस है, सिर्फ इतवार के दिन जो है वो छुट्टी होगी, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो ये किसका काम है, ये अल्लाह का काम है। जिसके अंदर तलब हक है उनके लिए आसानी, और जिसके अंदर तलब हक नहीं है तो उनके लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के सामने बैठना मुश्किल बना देता है। वरना आप जो है वो चले अपने इलाके सिटी टाउन के अंदर, जो भी मुसलमान है उनसे आप बारी बारी जो है वो पूछे तुम्हें कुरान पसंद है कि कुरान पसंद नहीं है, वो कहेंगे बिल्कुल पसंद है, यह बात भी पसंद है कि तुम कुरान को सीख जाओ, वो कहते हैं इसको भी पसंद करता हूं, यह भी तुम्हें पसंद है कि सीख कर तुम दूसरों को सिखलाओ, हां यह भी पसंद है, मगर आते नहीं है। समझ आ गई, कुरान पसंद है मगर आते नहीं है। तो ले आना जो है वो किसका काम है, तौफीक देना ये अल्लाह का काम है। आप और हमारा काम जो है वो सिर्फ दावत देना है, हमारा काम मुअज्जिन जैसा है, हम तो सिर्फ ऐलान करने वाले हैं, बाकी जो है वो लाना और न लाना ये तो खुदा का काम है। बेइज्न रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, सूरह इब्राहिम की पहली आयत में ये फलसफा जिक्र हुआ। दावत देना आपका काम, ले आना जो है ये खुदा का काम है, ये मेरा और आपका काम जो है वो नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अफमन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी मेहरबानी से खास कर देता है जिसको अल्लाह चाहे, लाकर जो है वो कुरान के सामने जो है उनको बिठा देता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये हमारी और आपकी जो है कोई इसमें जो है वो बड़ाई नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते एक तो वो आदमी जिसके सीने को अल्लाह ने दीन इस्लाम के कामों के लिए खोल दिया है, تو یہ کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ، تو یہ آدمی نور پر ہے، روشنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اس کا عقیدہ بھی نورانی، اس کا عمل بھی نور والا، اس کا جو ہے وہ کیا اخلاق بھی جو ہے وہ نورانی، مکمل طور سے منور ہی منور بنا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر 122 نمبر آیت میں، اومن کا نمیتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا روحانی طور سے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، قرآن کے سامنے بٹھا دیا، ان کو صاحب نور بنا دیا، صاحب کتاب بنا دیا، اسی کتاب کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان گھومتا پھرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ نورانیت کا باعث بن رہا ہے، اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ایک تو یہ آدمی ہے، ایک کو ذکر ہوا، دوسرے پہ قیاس ہوا، کل قاسی قلبہ، کیا یہ آدمی اس آدمی جیسا ہے جس کے دل کو اللہ نے ان کے کرتوتات کی وجہ سے مہر زدہ کر دیا ہے؟ ایک کو ذکر کیا، درمیان میں توہ کو ذکر کیا، وقف کو لایا، یعنی کیا معنی؟ ایک کو ذکر کیا جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے، سینے کو کھول دیا، اسلام کے کام آسان بنا دیے، یہ روشنی والا ہے. دوسرا وہ جو اندھیرے والا ہے، جس کا دل سخت کر دیا گیا ہے، جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دیے. تو برابر تو دونوں نہیں ہے، دونوں ایک اللہ کا تابعدار دوسرا نافرمان. تو اللہ رب العزت فرماتے فویل للقاسیت قلوبہم، پس ہلاکت ہے للقاسیت قلوبہم، سخت دلوں کے لیے، من ذکر اللہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے. فویل، پس ہلاکت ہے للقاسیت قلوبہم، سخت دلوں کے لیے، من ذکر اللہ، اللہ کی کتاب سے، کہ ان کے دل اللہ کی کتاب کے سننے سے جو ہے وہ سخت کر دیے گئے ہیں، اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا اللہ کی کتاب سننے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے لیے ہلاکت ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں مبتلا ہے. یہ کیا ہے؟ صریح گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، وہاں پر نور ذکر ہوا، یہاں پر نور کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے کہ نور سے کیا مراد ہے، روشنی سے کیا مراد ہے. اللہ آگے فرمایا نا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو نور سے جو ہے نور کی یہاں پر تفصیل ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے احسن الحدیث، بہترین کلام اللہ نے اتارا ہے، بہترین کلام. اللہ نے نزلا، اتارا ہے، احسن الحدیث، بہترین کلام، کتاباً، عظیم شان کتاب ہے، متشابہاً، ایک جیسے ہیں اس کے مضامین، مسانی، مقرر مقرر، بار بار دہرائی جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا ہے بہترین کلام، احسن الحدیث، بہترین کلام، بہترین بات. قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث کہا، باتوں کے اندر سب سے بہترین بات، کلام کے اندر سب سے بہترین کلام. کسی کو استاذ کی باتیں اچھی لگتی ہے، کسی کو اپنے پیر اور مرشد کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، کسی کو اپنے والدین کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، کسی کو جو ہے وہ پیغمبر کی حدیث جو ہے وہ اچھی لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اپنی دوست کے بعد جو باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، کسی کو اپنی بیوی اور خاوند کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، کسی کو اپنے بچوں کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تمام باتوں کے اندر سب سے بہترین بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث. ان تمام باتوں کے اندر سب سے بہترین کلام اور بات جو ہے وہ کیا ہے؟ جو رب نے اتارا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو اللہ نے کیا کہا؟ احسن الحدیث، بہترین کلام. سب سے بہترین کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے. تو پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے احسن الحدیث اتارا، اور اس کے مقابلے میں کسی کو جو ہے وہ پیر کی باتیں اچھی لگتی ہیں, کسی کو بزرگ کی باتیں اچھی لگتی ہیں, کسی کو جو ہے وہ مولوی کی باتیں اچھی لگتی ہیں, کسی کو کیا کسی کو کیا, اور قرآن اچھا نہیں لگتا. اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ بندوں کی باتیں سنتا ہے اور قرآن کی بات کو, اللہ کے کلام کو نہیں سنتا, اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا. تعریف سنیے احسن الحدیث, دوسری بات کتاباً ترمیم تعظیم کے لیے ہے, عظیم الشان کتاب, عظمت والی کتاب, بڑی شان والی کتاب, متشابہن ایک جیسے ہیں اس کے مضامین, متشابہن ایک جیسے ہیں ان کے اس کے مضامین, ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والی ہے. ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مشابہت رکھنے والی ہے. توحید کا مسئلہ فاتحہ سے شروع ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سے توحید کا مسئلہ چل پڑا, یہی توحید سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے, اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ آل عمران میں بھی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نساء, اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ہے, سورہ انعام میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا؟ متشابہ جیسے ہیں اس کے مضامین, مضامین کی آپس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ربط ہے, مناسبت ہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ ایک ہے اور دوسری جگہ دوسری کو یہ بات کر گئے. مضامین یہ کیا ہے؟ اس کے درمیان یکسانیت ہے, ہم آہنگی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ربط ہے, مربوط کلام ہے, غیر مربوط کلام نہیں ہے. کہ اونٹ اونٹ پٹانگ جو ہے وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہے, اسی طرح جو ہے وہ بے ربط باتیں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے, بلکہ کیا ہے؟ متشابہن ایک جیسے ہے اس کے مضامین. اور اللہ نے فرمایا کیا؟ مسانی, مقرر مقرر بار بار دہرائی جاتی ہے. اور جو اہم مسئلہ ہے جس طرح توحید کا مسئلہ ہے, وہ تو پورے قرآن کے اندر تقریباً ہر سورت کے اندر آپ کو ملے گا. بار بار مسائل کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اور اہل عرب جو ہے وہ کہتے ہیں اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب, جب باتیں بار بار جو ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے, اس کو دہرایا جاتا ہے, تو تقرر فی القلب, دل کے اندر مضبوطی سے رج بس جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اہم بات کو کیا کرتے تھے تو تین مرتبہ کیا کرتے تھے, ثلاث مرات, تین مرتبہ کہتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے مسانی, بار بار دہرائی جاتی ہے, بار بار اس کی تکرار کی جاتی ہے, کہ لوگ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرے, لوگ اچھی طرح جو ہے اس مسئلے کو سیکھ لے. اور یہاں پر لفظ متشابہن, کبھی یہ باب اشتباہ سے ہوتا ہے, کبھی یہ باب اشتباہ سے ہوتا ہے. جس طرح آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا, اللہ نزل علیک الکتاب والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, تو وہاں پر متشابہات کیا تھے؟ وہ باب اشتباہ سے تھے, جو انسان کو اشتباہ میں ڈالنے والی ہے کہ اس کے کیا معنی اور مطلب ہے, یہاں پر موضوع معنی کیا ہے. اور کبھی متشابہن یہاں پر یہ تشابہ کے باب سے ہے, تشابہ جو یہ وہ کہتے ہیں کیا؟ ایک جیسی, متشابہ ایک جیسی, یعنی ایک جیسی شکل و صورت والی. تو یہ کیا ہے؟ باب یہاں پر متشابہن باب تشابہ سے ہے, باب تشابہ یعنی ایک جیسی. مسانی یہ مسنا کی جمع ہے, مسنا کے معنی جو ہے وہ دو, یعنی جمع. تو مسنا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دو. مسانی اس کا جمع ہے, بار بار اس کی تکرار کی جاتی ہے. تخشعر منہ جنود الذین, تخشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بیان سے. جلود الذین, بدن ان لوگوں کے, یخشون ربہم, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. ثم تلین جلودہم, پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے بدن. وقلوبہم, اور ان کے دل. الہ ذکر اللہ, اللہ کی کتاب ماننے کی طرف. ذالک ھدی اللہ, یہ توفیق ہے اللہ کی. یہدی بھی من یشاء, توفیق دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے جس کو اللہ چاہے. ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے. فما لہ من ھاد, تو نہیں یہ ہوتا کوئی اس کو سیدھا راستہ دکھلانے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تک شاعر رو, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سننے سے. جلود اللذین, جلود جلد کی جمع ہے, جلد عربی کے اندر کھال کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کھال, سکن. مگر مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے پورا بدن ہے, کیونکہ جسم کا سارا اعضا یہ جو ہے وہ سارے کھال اور چمڑے سے جو ہے وہ کیا ہے, یعنی اس کے ارد گرد ہے. تو اسی وجہ سے اس سے مراد جو ہے وہ کھال نہیں ہے, اس سے مراد چمڑا نہیں بلکہ پورا بدن اس سے مراد ہے. اسی وجہ سے میں نے تفصیل کر دی کہ ویسے نہ کوئی لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور وہ کہے کہ جلود تو جلد کی جمع ہے اور جلد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, کال مراد ہے. تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے اس میں تفصیل کر دی کہ مراد اس سے کیا ہے, پورا بدن ہے. کہ اس سے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سننے سے. جلود الذین, بدن ان لوگوں کے. یخشون ربہم, یعنی بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پرشوں کے اندر ہم یہاں پر مانی کرتے ہیں تخشائر رو زگیگی من ہو ددی بیان دا اوریدونا جلود الذین بدنون دا آغا کسانو یخشون ربہم جیری کی در اخبلنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کے تناظر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر کے اندر, اور اسی طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر, اس کے اندر اللہ وہ فرماتے ہیں ہاذی نہ تو اولیاء اللہ نہ تو ہم بے ان تخشائر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ولم نہ تو ہم بے ذہاب الخول والعشیان علیہم انہذا فی اہل البدعہ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے دوستوں کی جو ہے وہ تعریف ذکر کر دی, اور تعریف اپنے دوستوں کی ان الفاظ میں ذکر کر دی کہ جب اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ سنتے ہیں تو ان کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے بدن جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ فوراً ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, بدن کانپ اٹھتے ہیں کہ اللہ اگر اسی حالت میں آپ نے ہم پہ موت طاری کر دی تھی تو ہمارا کیا ہوتا, ہم کہاں جو ہے وہ جاتے. اے اللہ ہم تو پکے جہنمی تھے, آپ کی کتاب کے جو ہے ہم مخالف تھے, یہ تو آپ کا احسان ہے کہ ہمیں قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹا دیا اور اسی طرح ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی. تو پہلے جو ہے ان پہ گھبراہٹ جو ہے وہ چھائی جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ثم تلین جلودہم, پھر ان کے بدن کے اندر جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے, دلوں کے اندر نرمی. مراد اس سے کیا ہے, عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے اللہ کی نافرمانی کر دی بس ابھی آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, بدعات نہیں کریں گے, رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ رب وہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے تو ان کی تعریف ان الفاظ میں کر دی, اس میں نہیں کر دی کہ جو بدعتیوں کے اندر ہے. کیا فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ فِي أَهْلِ الْبِدَعَ, بدعتیوں کے اندر کیا ہے, کہ اللہ نے ان کی تعریف اس بات پر نہیں کر دی کہ ان پہ جو ہے وہ بے ہوشی کا غلبہ ہوگا, ان کا عقل جو ہے وہ یعنی کام نہیں کر رہا ہوگا, ان پہ بے ہوشی جو ہے وہ غالب ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ یہ کام بدعتیوں کا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان نے نیچے سے کوئی جو ہے وہ پچکاری جو ہے وہ دبائی اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیا وہی پیر وجد وچ آیا ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس کو جو ہے وہ وجد کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ بے ہوشی اس پہ طاری ہو گئی, اسی طرح عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتا, کسی کو وہ پہچانتا نہیں, یہ پیر جو ہے وہ جذبے وچ آیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ وجد میں ہے پیر. تو اس کو جو ہے وجد کہتے ہیں، اس کو جذبہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک آدمی ہے جب قرآن سنتا ہے تو اس پہ اس جیسی اثرات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس نے کہا نبی علیہ السلام کی پاک زبان سے ہم نے قرآن کو سنا، جس پر قرآن جو ہے وہ خود نازل ہوا، اس کے سننے سے کسی صحابی یا رسول پہ جو ہے یہ علامات ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا اگر یہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ سچا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کیجئے، دیوار کے اوپر بٹھا دیجئے، دیوار کے اوپر بٹھا دیجئے اور نیچے قرآن جو ہے وہ شروع کیجئے. اگر اوپر بٹھا کر جو ہے اس پہ یہ کیفیت وجد اور جذبہ جو ہے وہ آیا تو بس ٹھیک ہے، یہ حقیقی ہے، یہ سچا ہے. اور اگر اوپر جو ہے وہ صحیح تھا تو سمجھ بات آ گئی کہ یہ کیا ہے، یہ ویسے بے روپیہ ہے، یہ جو ہے فراڈی ہے، اداکار ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، ایکٹنگ، یہ جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہے، ایکٹر ہے. اسی طرح ایک دوسرے صحابی بھی ہے، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سامنے بھی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سامنے بھی کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے اس پہ یہ اثر ہوتا ہے، تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے کنویں کے سرحانے جو ہے وہ بٹھایا جائے اور وہاں پر جو ہے قرآن کو جو ہے وہ پڑھا جائے. بن اس کو جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے، اگر وہاں پر جذبہ آ گیا تو سمجھ آ گئی کہ یہ سچا ہے، اور اگر وہاں پر صحیح سالم جو ہے وہ بیٹھا رہا تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، بے روپیہ، یہ اداکاری کر رہا ہے. وہاں جو ہے تم ذرا اس کو جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے یہ کیا کرے گی، وہاں پر جو ہے وہ جذبہ اس پہ آئے، دیوار پہ اس کو بٹھا دو. اسی طرح جو ہے کنویں کے سرحانے اس کو بٹھا دو اور کنارے جو ہے اس کو بٹھا دو، وہاں اس پہ جذبہ آئے گا تو نیچے دھڑم کے جو ہے وہ گر جائے گا، پھر نہ رہے گا پیر اور نہ رہے گا اس کا جذبہ، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہیں، یہ سارے جو ہے عوام الناس کے مال بٹورنے کا جو ہے ان لوگوں نے نت نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کیے ہیں کہ پیر پہ جو ہے وہ جذبہ آ رہا ہے اور پیر کی جو ہے وہ عقل کام نہیں کر دی، کسی کو جو ہے وہ پہچانتا نہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان نے نیچے سے جو ہے کوئی پروگرام سیٹ کیا ہے اور یہ جو ہے وہ کیا، یہ جذبے میں آیا ہے اور یہ جو ہے وہ چلاتا ہے اور جھومتا ہے. یہ ایک قوم ہے کوچیان و دمنگوائی پختو کے، تو ان کا ایک پیر تھا، بڑا جو ہے اس کی نے جو ہے وہ بڑی دستار جو ہے وہ پہنی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ مرید آئے تھے اور وہ جو ہے سر کو ہلا رہا تھا اللہ اللہ، تو لوگ جو ہے اس کے پٹکے کے اندر، اس کی پگڑی کے اندر، دستار کے اندر جو ہے وہ روپے جو ہے وہ رکھ رہا تھا. ایک مرتبہ جو ہے وہ سر ہلا رہا تھا تو اس سے ایک درہم جو ہے وہ گر گیا، ایک روپیہ جو ہے اس سے گر گیا. ابھی اس نے کہا کہ مرید تو دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو میں اٹھانے کی کوشش کروں گا تو میری ساری پیری مریدی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس نے جو ہے وہ کیا، جذبے میں جو ہے یہ بات کر دی، اللہ اللہ اللہ اللہ درمس پگڑی بگزشتم اللہ اللہ، کہ روپیہ جو ہے میری پگڑی سے نیچے گر گئی ہے، اللہ اللہ. تو ایک مرید جو ہے بڑا سیاڑا تھا، اس نے فوراً جو ہے اس کو اٹھایا اور کہا، وہ بھی جذبے میں تھا، اس نے کہا اللہ اللہ پروان کو نے پیر من برداشتم اللہ اللہ، کیا پیر جو ہے وہ پرواہ نہ کیجیے، میں نے اس کو اٹھا دیا ہے، نو ٹینشن. تو یہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے، یہ ساری جو ہے ان کا جذبہ اور یہ وجد ہوتا ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں عرصہ طالب علمی کے اندر جب میں دیوبند سے فارغ ہوا تو بلنشیر کے علاقے میں میں ایک مدرسے کے اندر مدرس تھا، تو جمعرات کو جو ہے وہ میں وہاں سے جو ہے وہ چھٹی ہوتی تھی تو میں دہلی جایا کرتا تھا. وہاں پر جو ہے ایک مکتبہ تھا اور اس کے اندر بڑی نایاب جو ہے وہ کتابیں تھی، تو میں ان کا جو لائبریرین تھا وہ میرا دوست تھا، تو میں لائبریری کے اندر جو ہے وہ ایک آدھ دن جو ہے وہ گزارتا اور وہاں پر کتابیں جو ہے وہ پڑھتا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کتابیں جو ہے اس کی ہینڈز جو ہے وہ اپنی کاپی اور ڈائری کے اندر جو ہے وہ نوٹ کرتا. وہاں پر ایک پیر رہتا تھا اس علاقے کے اندر جو مردان کا رہنے والا تھا، یعنی پختون تھا. مجھے کسی نے بتا دیا تو میں ان کے پاس جو ہے وہ آیا جایا کرتا تھا، گپ شپ لگایا کرتا تھا اس کے ساتھ کہ کہیں یہ اللہ جو ہے اس کو ٹھیک کر دے. تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت شیخ کہا کر رہتے تھے کہ میں جو ہے خفا تھا، تو جیسے میں خفا تھا تو میرا ایک دوست تھا جس کا نام، یعنی ہم اس کو جو ہے وہ بڑا سادہ تھا، تو تو اس کو جو ہے ہم لاوبالی کہتے تھے, لاوبالی سادہ کو کہتے ہیں, جو بس جو زبان پہ ہوتا ہے بس فوراً بول دیتا ہے, بغیر سوچا سمجھے جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو لاوبالی نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے بندے تم جمعرات کے دن کہاں غائب ہوتے ہو؟ تو اس نے بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے ایک پیر ہے. تو اس نے کہا آپ نے پیری مریدی کہاں سے کب سے شروع کر دی؟ اس نے کہا یار پیری مریدی کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے علاقے کا جو ہے وہ پیر ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ صدر جائے تو اچھی بات ہے, بڑے اس کی مرید ہے, بڑا اس کا چرچا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا وہ ٹھیک ہوگی آپ کی باتیں سن کر؟ اس نے کہا یار خواب جو ہے وہ ٹھیک ہوتا, میں جیسے بات کرتا ہوں باتوں کے اندر وہ جب وہ یعنی جو ہے وہ اس کے بعد دلیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً اس پہ جذبہ آ جاتا ہے, تو اس میں بھی جذبہ, مریدوں پہ بھی جو ہے وہ جذبہ. تو میں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑتا ہوں. اگر وہ سنے بیٹے سنے میری بات تو تبھی جا کے وہ ٹھیک ہوگا, وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا جو اس کا دوست تھا لاوبالی, اس نے فوراً اس کے کہا کہ انا صاحب کو لے جاؤ, انا صاحب کے معنی مجھے لے جاؤ. تو میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا یار یہ میری ذمہ داری ہے, اگر میں نے ان کو آپ کے سامنے نہ بٹھایا تو میرا نام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو آئندہ جمعرات کو لے جاؤں گا. جمعرات کا دن ہوا تو حضرت شیخ نے جو ہے ان کو ساتھ لے گیا, تو پیر کے پاس جو ہے وہ پہنچے. جیسے جو ہے وہ پیر کے پاس جو ہے وہ پہنچے تو پیر نے جو ہے وہ حضرت شیخ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی. تو جیسے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی اور بات چیت کے اندر جو ہے وہ ہار گیا, دلیل اس کے پاس ختم ہو گئی, تو فوراً جو ہے وہ پیر اس طرح ہوا جس طرح جو ہے وہ اس طرح بیٹھ گیا اور سر کو ہلانا شروع کر دیا اور یہ جذبہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو یہ حضرت شیخ کہا کرتے کہ میں نے جو ہے اپنے دوست کو کہا کہ بس ابھی جو ہے وہ یہ اٹھنے والے ہیں, جذبہ ہے, فوراً اس کو بٹھاؤ, کیونکہ میں نے تو آپ کو لایا ہی اسی وجہ سے کہ تم اس کو جو ہے وہ بٹھاؤ. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے, میں اس کو اشارہ کر رہا ہوں, یہ مجھے نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے آپ کو کس لیے لایا ہے, اٹھو نا, یہ ابھی ٹائم ہے, اگر جذبہ شروع ہوا تو یہ تو پھر گھنٹوں ہی جذبہ ہوگا جب تک ہم بیٹھے رہیں گے. تو وہ میرے سامنے سے جو ہے وہ اٹھ گیا. تو اس طرح یہ سارے مرید جو ہے وہ اسی طرح بیٹھے تھے اسی طرح اور سر کو جو ہے وہ ہلا رہے تھے. تو یہ میری طرف سے جو ہے وہ اس طرف جا کر جو ہے ہر ایک کے نیچے جو ہے وہ نیچے سے اس طرح کر دیا, ایک ایک کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کر دیا. تو جس کو یہ لگتا نیچے سے انجیکشن تو وہ فوراً بیٹھ جاتا. تو جب سب کو جو ہے وہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں غصے سے جو ہے وہ لال ہو رہا ہوں کہ اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو, جب پیر کے پاس جب پیر کی باری آ گئی اور پیر نے دیکھ لیا کہ یہ تو ابھی میرا بھی یہ حشر کرے گا, وہ فوراً بیٹھ گیا. تو نہ پیر کچھ بول رہا تھا نہ جو ہے حضرت شیخ کچھ بول رہا تھا کیونکہ یہ تو سارے ملامت ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے یہ نکل پڑے دونوں. تو راستے میں جو ہے حضرت شیخ بڑے خف آتے کہ تم نے یہ کیا کر دیا اللہ کے بندے, میں نے آپ کو ساتھ لے گیا تھا کہ تم ان کو بٹھاؤ گے. تو راستے میں جو ہے وہ حضرت شیخ جو ہے وہ خف آتے. تو اس نے کہا وہ سشربت شو دل جس کی لی تھی مڑا, اتنے جو ہے وہ خفا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار آپ کا یہ کام یہ کرنے کا تھا اللہ کے بندے, آپ نے تو دوبارہ جو ہے آنکھیں ملانے کی نوبت ہی ختم کر دی. اس نے کہا یار آپ کو تو میں نے بٹھانے کا کہا تھا, اس پتا کی ایمان نو ماں خدر تکین اول کا اس پتا کی ایمان نو جو خبر دے وہ تکڑے وہ کر. تو ان کے ساتھ اس طرح کام کرنا چاہیے, پھر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اپنی دم کو ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, ثم تقشعر منه جلود الذین, ان کے صرف ابدان پہ جو ہے خوف طاری ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بے ہوش ہو جائے اور عقل جو ہے وہ فوت ہو جائے اور یہ ہو جائے, نہیں نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہے, یہ بدتیوں کا کام ہے اور اہل بدت کے اندر ہے, شیطان کا کوئی جو ہے وہ پروگرام ہے, وہ نیچے سے پچکاری دباتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے, بٹن دبایا جاتا ہے. افمیت تقری, ہمارے استاد محترم ہیں تو وہ کہتے ایک مرتبہ میں نے یہ قصہ بیان کیا درس کے اندر, تو جو سامنے جو بیٹھے حضرات ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی کہ کیا میں نے کہہ دیا. تو عورتوں میں سے جو ہے ایک عورت نے جو ہے وہ فون کر دیا کہ استاد یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ بٹن کیا ہے, کہاں سے بٹن جو ہے وہ دبا دیا. میں نے کہا یہ ایک بٹن ہے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی. افمن یتقی وجهه سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے افمن, بھلا وہ شخص, یتقی, جو بچاتا ہے اپنے آپ کو, بوجہ ہی اپنے چہرے سے, سوء العذابی, برے عذاب سے, یوم القیامت, قیامت کے دن, تو کیا یہ اس آدمی جیسا ہے جس نے اپنے پورے بدن کو بچایا جہنم کی آگ سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن یتقی, اے بلا وہ شخص جس نے جو بچاتا ہے اپنے آپ کو بے وجہ ہی اپنے چہرے سے, سوء العذاب, برے عذاب سے, بد عذاب سے, سخت عذاب سے, یوم القیامت, قیامت کے دن. دیکھیے دنیا کے اندر انسان کے بدن کے اندر جو سب سے شریف عضو ہے وہ انسان کی صورت یعنی شکل ہے, چہرہ. یہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے, بڑی شریف عضو ہے بدن کے اندر, یہ خلاصہ ہے. ہر مخلوق کا جو ہے یہ کام ہے کہ اگر کوئی اس کے چہرے پہ جو ہے وہ ضرب لگائے یا اس کے چہرے کو جو ہے وہ مارنا چاہے تو اپنے بدن کو جو ہے وہ آگے کرتا ہے اور اپنے چہرے کو بچاتا ہے. بلی کو آپ مارے, کتے کو آپ مارے, بیل کو آپ مارے, گائے کو آپ مارے, تو وہ بدن کو جو ہے وہ کیا کر دے, آگے کر دیتا ہے, خود جو ہے وہ چہرے کو جو ہے وہ یعنی بچاتا ہے. انسان کا بھی یہ کام ہے کہ اگر کوئی اس کو تپڑ مارنا چاہے تو یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہاتھ لگ جائے مگر اس کا چہرہ جو ہے وہ کیا, وہ محفوظ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے قیامت کے دن جہنم میں ان جہنمیوں کے ہاتھوں کو باندھا جائے گا. دنیا کے اندر تو چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا کرتا تھا, بدن آگے کیا کرتا تھا, وہاں پر اس کا ہاتھ جو ہے وہ بندے ہوں گے. عذاب آئے گی تو ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ آئے گی. عذاب آئے گی تو کس پہ آئے گی؟ ڈائریکٹ جو ہے ان کے چہروں پہ آئے گی. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ مومنون کے اندر کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا تھا, سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا تھا 104 نمبر آیت میں, تلفح وجوہم النار, جلس دے گی, پھول جائے گی ان کے چہرے, النار, جہنم کی آگ, ان کے چہرے جو ہے وہ کیا پھول جائے گی, اب پڑ سی مخوند بھی اور وہم فیہا کالحون, اور یہ جہنمی اس جہنم کے اندر ہوں گے کالحون, بچکل. تو ان کے چہرے پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا عذاب کا جو ہے وہ اثر ہوگا, کیونکہ اور بدن تو ان کا بندہ جائے گا, تو چہرے پہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا آگ جو ہے وہ آئے گا. اور اللہ رب العزت فرما دے ایک تو یہ آدمی ہے جو اور بدن کو چہرے پہ بچا رہا ہے, دنیا کے اندر بدن سے چہرے کو بچا رہا تھا, وہاں پر بدن سے پہلے جو ہے وہ چہرے کی جگہ جو ہے وہ اور بدن سے یعنی اور بدن کو بچائے گا اپنے چہرے پہ, یعنی چہرے پہ سب سے پہلے عذاب کا جو ہے وہ اثر ہوگا. ایک تو یہ آدمی ہے اور دوسرا وہ آدمی جس نے اپنے پورے بدن کو جہنم کی آنکھ سے بچایا, تو کیا یہ آپس میں ایک جیسے ہیں؟ وکیل للظالمین, اور کہا جائے گا ظالموں سے چھک لو سزا اس کی, کن تم تقسیمون, کہتے تم کام کرنے والے. کذب الذین, جھٹلایا ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, اللہ کی کتاب کو, فاتاہم العذاب, پس آ گیا ان کو عذاب, من حیث اس طرف سے, لا یشعرون, کہ وہ نہیں جانتے تھے. جو لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایسے عذاب کے اندر اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا جہاں پر ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھا. زلزلہ آیا, اوپر سے تندر جو ہے وہ گری, چیخ جو ہے ان پہ آئی, سیلاب ان پہ آ گئے, اللہ نے جو ہے زمین کے اندر ان کو دنسا دیا. فازاقہم اللہ الخزیٰ فی الحیات الدنیا, پر چکا لیا اللہ نے ان کو مزہ ذلت کا, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگانی میں, بس چکا لیا ان کو اللہ نے ذلت کا مزہ, فی الحیاتی دنیا, دنیا کی زندگانی میں. والعذاب الاخرت اکبر, اور ضرور بضرور آخرت کا عذاب اکبر, وہ تو بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اکبر, وہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. تو جب اللہ کسی چیز کو جو ہے وہ بڑا کہے تو وہ چیز کتنی بڑی ہوگی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعذاب الآخرت اکبر, اور ضرور بضرور آخرت کا عذاب اکبر, وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ لوگ یعلمون سمجھتے, کاش کہ یہ لوگ یعلمون سمجھتے کہ وہاں پر کیا کرو گے, اس بڑے عذاب کا مقابلہ جو ہے وہ کس طرح کرو گے. تو کاش کہ یہ لوگ جانتے, یہ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. اللہ